den alt bliver fræst. Jeg står i næste park og står over mig og bliver rybe. Og der kunne jeg dig en spark. Og så ret hjem, jeg ikke bliver mere. Første med der er uberen råd. Og man slet stadig ved en kurte. Den døgnede torte og sagde hun ja ja. Oh my bashing, hun ja ja. Oh my bashing, hun ja ja. Oh my bashing. Og så var mig op zu hauen. Første nach drei Lesen raus. Første mit nur alle Mutschen. Pass auf, Franzen raus. Wenn die Alte dennoch greift. Spalt der Oma in ihren Schädel. Hat das Arschloch zu ihr kneift. Und halbe Oma, es kommt voll edel. Ey, und ne ne. Oma Bashing, und ne ne. Oma Bashing, und ne ne. Oma Bashing, und ne ne.